नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 28 अक्टूबर 2000 साईं लगभग 3:30 बजे वृंदावन राम। पराकृष्णवद्वन्द्वं परं ब्रह्मनुराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दकुलमः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले गुरु नमः। महात्म गुरु नमः। सर्वे नमो नमः। देखो भाई, परमात्मा को प्राप्त करना अगर चाहते हैं आप ठीक तरह से, तो बात मेरी बात मानो। आप नया तो बात कहता हूं कि चिन्मय तत्व है उसकी प्राप्ति चाहते हो तो जड़ता का मोह छोड़ना पड़ेगा ही। नियम है जो उत्पन्न हो नष्ट होने वाले आरंभ और अनात होने वाले ऐसी चीजों का मोह छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। पक्की बात है, ये साफ बात है। जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है, यार आरंभ होता है समाप्ति होती है, यार दो चीजें अपने काम की नहीं है। जिसका आपके संयोग होता है वियोग होता है वो काम की नहीं है। शरीर का संयोग हुआ है यार वियोग जरूर हुआ। यार शरीर सब छूटेंगे, परिवार छूटेगा, रुपया छूटेगा, सब छूटेगा जरूर, निश्चित बात एकदम। उसका मोह पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ दोगे तो लाभ होगा, नहीं छोड़ोगे तो जन्म मरण होगा। काम करते रहो, बार बार जन्मना मरना जन्मना मरना लंबा रिश्ता। ये सार बात है, सार बात। अगर जन्म मरण रहना चाहते हो तो जड़ता का त्याग करना पड़ेगा और चिन्मय तत्व प्राप्ति करना पड़ेगा, जन्म मरण बच जाएगा। ये बात है सच्ची। अरे मोह रखो, रुपया में मोह रखो, पदार्थों में मोह रखो, क्रिया में मोह रखो, परिवार में मोह रखो, कल्याण तो नहीं होगा। और आप जान हमारी दृष्टि से बात है, आप दृष्टि से आप जाने। जिसको जो बढ़िया लगे वो करो, मेरा करा करो ये सबके प्रति आग्रह नहीं है मेरा, कहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत संप्रदाय है, बहुत संत है, बहुत महात्मा है, कई रास्ता है, और रास्ता से जैसी आपकी मर्जी उसी से करो। अगर कल्याण चाहते हो तो बात ये हमारे पास तो यही है, इसका फर्क नहीं किंचित मात्र एकदम। ऐसी हिम्मत हो तो लग जाओ, ये ठीक होगा, ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं, जरूर होगा, जरूर होगा। अरे भाई जो चलो तो ठीक से राम राम राम राम करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, जन्मते रहो तो मरते रहो, करते रहो, होगा फायदा। नाम जप करोगे, कीर्तन करोगे, पुस्तक पढ़ोगे, रामायण का पाठ करोगे, गीता का पाठ करोगे, फायदा जरूर होगा, ही नियम है। परंतु कल्याण होगा, पूरी बात इस बात को मानने से। चिन्मयता की प्राप्ति तभी होगी जब जड़ता का त्याग आप करोगे, तब। जड़ता का त्याग नहीं करोगे तो लाभ होगा, ऋण की आवाज निरर्थक रह जाएगा, सत्संग निरर्थक रह जाएगा, गीता पाठ रामायण का पाठ ये निरर्थक नहीं जाएगा, जरूर सार्थक होगा, लाभ होगा। परंतु कल्याण हो जाए ये पता नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात, हम मना नहीं करते, पर जरूर हो जाएगा ये नियम नहीं है। ये नियम बताते हैं, जड़ता का त्याग करेगा तो चिन्मयता की प्राप्ति होगी, तो जड़ता का त्याग नहीं करेगा तो नहीं होगा। बहुतों के मन में जची हुई है कि इस तरह से जैसे संसार के पदार्थ मिलते हैं ऐसे ही परमात्मा मिल जाएगी, ना उनका दूसरा दूसरा ऐसे नहीं मिलेंगे, लाभ होगा और परमात्मा प्राप्ति पृथ्वी भी हो जाएगी भगवान की कृपा से, उसी मना नहीं है। परंतु असली आप अपनी तरफ से अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो जड़ता का त्याग करना पड़ेगा, इतनी बात जरूर है। या जड़ता का त्याग सर्वथा कर दोगे, चिन्मयता की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, और क्या होगा, आप विचार करो, जड़ता का त्याग करेंगे तो और क्या होगा, चलिए परमात्मा की प्राप्ति हो और क्या होगा, जड़ता के त्याग पर और क्या होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। पर जड़ता के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ये हमारे समझ में नहीं आया है, ये बात है। इस वास्ते पक्का विचार आज कर लो कि भाई हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे कुछ भी हो, दुख हो, सुख हो, अनुकूल पढ़ो, प्रतिकूल पढ़ो, जो कुछ हम भोगेंगे प्राप्ति हो जाएगी जरूर, निस्संदेह। ये बात सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना जी है, सच्चे हृदय से लग जाओ, फिर उन्नति होगी जरूर, इसमें संदेह नहीं, कंचित मात्र भी संदेह नहीं, जरूर उन्नति होगी। भगवान को याद करके हे नाथ, हे नाथ, एक ही बात को हे नाथ बोलो नहीं, ऐसी बात आप कृपा करके धारण करो, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे स्वामी मैं बोलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं बोलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं आज बोलू नहीं। अब भूल जाओ तो दुख होना चाहिए, ज्यादा भूली हो जाए तो एक टाइम का भोजन नहीं करो, कि 5-10 मिनट 20 मिनट निकल गए भगवान याद नहीं आए तो एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा पक्का विचार कर लो तो होगा। ये दूसरा उपाय बताया, हे नाथ बोलो नहीं, और उसमें भूली हो जाए 8-10 मिनट 15 मिनट तो एक उपवास पक्का, इस पर रह जाओ आप तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुन लिया छोड़ दिया, सुन लिया छोड़ दिया, सुन लिया छोड़ दिया, वास्तविक लाभ नहीं होगा। और ऐसा पक्का विचार करो, लाभ हुए बिना रहेगा ही नहीं, जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। 10-15 मिनट आप भगवान को याद नहीं किया, ये नहीं कहा कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, फिर टाइम का उपवास, और घंटा भर भूल गए तो दिन भर का उपवास, तो काम ठीक हो जाएगा, ये तो बनेगा नहीं, ढिलाई है, ढिलाई देखी मैंने, ऐसा पक्का विचार करो तो जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और पढ़ो उसे लाभ होगा, नाम जप करो लाभ होगा, कीर्तन करो लाभ होगा, भगवान के यश करो लाभ होगा, सभा करो लाभ होगा, भगवान की तरफ चलने के जितने उपाय है दर्शन करो लाभ होगा, जरूर लाभ होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु पूर्णतः प्रगति चाहते हो तो उपवास करो, भूख रहो, अगर नहीं होगा तो भूखा रहेंगे, तो जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो आपकी पूर्ण इच्छा हो तो होगा, आप इच्छा नहीं करो रहे चलो, मारे मोले मन भरे टाले टोले मन तो चेपो चापो हो दे खुद सज्जन, मारवाड़ी भाषा है, मोले मोले मन भरे टाले टोले मन बनेगा देगा तो चेपो चापो हो दे खुदो सज्जन, कुरान चाप दो फायदा हो, भूखे से अच्छा, भूखे से अच्छा कुरान सभा तृप्ति पूर्व भोजन करो तृप्ति हो जाए, ये बात नहीं होगी, जल्दी हो जाए कब गया जल्दी कम हो तो करना कहो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, पक्के लग जाओ, 10-15 मिनट हो जाए नहीं याद किया तो एक टाइम भोजन, घंटा भर भूल गए तो दिन भर का उपवास निकल हो गए। भगवान का वजन करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, अपना अपना इष्ट, राम जी का इष्ट हो, कृष्ण भगवान का इष्ट हो, विष्णु भगवान का इष्ट हो, और चाहे आपको सूर्य का इष्ट हो, चाहे गणेश जी का इष्ट हो, चाहे शक्ति का इष्ट हो, खुश हो पास देवता पास, तीन तो घर घर के है, शिव जी गणेश जी शक्ति कर दिए, सूर्य और विष्णु ये पांच ईश्वर घटित हो गए, इन पांचों में से आपका जिस पर विश्वास हो उस दिशा विश्वास, इन पांचों में इनके सिवाय वह तो आप जानो, हम नहीं कहते, हमें पता नहीं, इसे फायदा होगा इसमें संदेह नहीं है, और दूसरे में होगा हमारे को पता नहीं, हम जानते नहीं है, आप जो मन में ठीक ठीक समझे ठीक करो लाभ, और इसमें पक्के रहो तो फायदा होगा, 10-15 मिनट खाली चले जाए फिर भगवान से नहीं कहे, एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, घंटा भर सवा घंटा निकल जाए यार भगवान ने मुझे नहीं कहा तो एक दिन का उपवास बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे, पक्का उसने बचाए, कचाई में बहुत वर्ष बीत गई, बहुत वर्ष बीत गई, साधु है बहुत वर्ष बीत गए, साधु पढ़ में बहुत वर्ष बीत गए, साधन करते करते बीत गए, बहुत प्राप्ति नहीं हुई, और ईश्वर जरूर होगी, ईश्वर संदेह नहीं, पक्का विचार कर लिया पक्का अपने विपक्ष, घोड़े घोड़े चोलाते है ना, घोड़ों को देखा है नहीं आपने, घोड़े चलाते हैं, घोड़ों को सिलाते हैं तो खाई बनाई हुई है बीच में या खेपे खड़े लगे होते है उसे ऊपर खाई लगी हुई वो कूद जाए, तो एक कहावत है लागे खाई का टूपे का बड़े टार का तो मर जाएगा घोड़ा का खाई कूद जाएगा ना मर जाएगा कोई परवाह नहीं, मर जाए तो परवाह नहीं खाई कूदाना है, ऐसे ही मरता है चाहे मर जाने पर प्राप्ति करेंगे तो मर जाए बेशक प्राप्ति करेंगे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। तो जरूर हो जाएंगे, जरूर पक्के रह जाओ पक्के। उसमें कुछ बात होता तो आप पूछेंगे तो फिर बता दूंगा क्या क्या करें, कैसे कैसे करें, ऐसा बात हो। एक दो चार दिन देखो आप, उनका कमती होगा तो मेरे को पूछ लेंगे, बता दें और बता देंगे। इतना मैं लिख नहीं करो, फायदा जरूर होगा, आध्यात्मिक उन्नति जरूर होगी, फर्क नहीं है। बर बीत गए 10-12, 15-15, 20-20, 25-30, 40 वर्ष बीत गए साधन करते करते और फर्क नहीं पड़ा, हो नहीं सकता है। ढिलाई है आपकी, राष्ट्रीय विश्व में तत्परता नहीं है। ये तो फायदा जरूर होगा, उससे भी हुआ, सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं, पाठ करते हैं, इसे लाभ जरूर होता है। पहले भी इसे करते हो तो लाभ होता है, लाभ हुआ है जरूर होगा, परंतु शर्तिया ठीक रहता तो आप पूरे लग जाओ तब है, नहीं तो हुआ नहीं, ढिलाई से काम नहीं चलेगा। बात है अरा बड़ी की बात नहीं, खरा खरी को खेल है, खरा खरी को खेल, मरे टार का खाने खाई कहावत है, मरे टार का लांग है खाई का, तो टार मर जाता है तो खाई लांग जाता है। तो मर्जीवा होते हैं, मर्जीवा स्वामी हुआ, समुद्र में रतन होते हैं, रतन और शंख होते हैं, वे समुद्र में थोड़ी दूर में है, थोड़ी दूर में शंख होते हैं। दाहिने बरगा शंख मिलता नहीं है, परंतु उसमें डुबकी लगावे रतन मिलते हैं, पर डुबकी लगावे तो पानी भर जाए, बाहर निकालते हैं पानी भर गया, परंतु भीतर में खूब खून है तो लाभ होता है। इस तरह से भाई परापर काम करे, चाहे मर जाए परंतु करेंगे तो जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। नहीं तो डीजा नहीं सुनता है, चलता है बरसों तक चलता है, जैसे बीत गई वैसे बीत जाएगी, एक दिन राम नाम सब हो जाएगा, सिवाय मरने के और कुछ नहीं, मरना पड़ेगा ही। आज सुबह बताया था कि मृत्यु लोग है, ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग इसमें मरने मरने वाले लोग रहते हैं, सब मरने ही मरने वाले, वृक्ष भी, मंदिर भी, पशु भी, पक्षी भी, जलचर भी, थलचर भी, नभचर भी, सब मरने मरने वाले ही इकट्ठे होते हैं यहाँ, केवल मरने मरने वाले इकट्ठे, रहने वाला नहीं जाता, रहने वाला नहीं जाता। भगवान के आते हैं तो ज्यादा नहीं थे, सवा सौ वर्ष भगवान भी इस रीत को मिटाते नहीं, वे स्वतंत्र है, सदा रह सकते सदा रहते ही है, परंतु इस देश में यहाँ आए तो वे भी 100-125 वर्ष वे बाद चले जाते, यहाँ से नहीं जाते, भाई यहाँ की रीत नहीं हरदम रहने की। जैसे लोमस ऋषि है, ऐसे शिव जी भी कई है, सब देते शिव जी ने साथ कोई बात अलग है, उसके सिवाय कोई भी रहने वाला नहीं है, वे भी नजर नहीं आते, सामने नहीं आते। अश्वत्थामा है, वो चिरजी भी है, उसके मधु की मणि निकाल दी, अभी तक घाव पूरा नहीं हुआ है, 4-5 हजार हो गए वर्ष इतने बीत गए हैं, अभी तक घाव ठीक नहीं हुआ है, दुख आ रहा है, चिरजी भी है। कभी कभी किसी को होता है या झाड़ी में दर्शन होता है, कभी कभी और जीव और मित्र लोग हैं, सब मरने वाले थे, वे भी मरने वाले हैं, उचित ही है। बहुत वर्षों तक, हजारों वर्ष हो गया, फिर भी रहेगा। इस बात से सबसे हृदय से भगवान में आप लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाए, पेशे पर लाभ लेना ही है, ऐसा पक्का विचार करो, जरूर लाभ होगा, निस्संदेह का लाभ होगा, जरूर, इसमें फर्क नहीं है। जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, खास बात है ये। जड़ता का आदर है तब तक प्राप्ति नहीं होगी, लाभ होगा। साधन कराएगा निर्मल नहीं जाएगा, जो साधन करते हो, जप करते हो, कीर्तन करते हो, ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, निर्थक नहीं जाएगा, लाभ जरूर होगा, परंतु पूर्णता हो जाए ये पता रहे, उसको पता रहे, और पक्का विचार कर लो तो पूर्णता होगी। मनुष्य शरीर मिला ही उसके लिए है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, वो अगर नहीं प्राप्त होगा तो और क्या प्राप्त होगा। जिसके लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, भाई वो चाहे बहन हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, संग्रह और भोग के लिए नहीं मिला है। लोग दो में लगे हैं, संग्रह करने में भोग भोग रहे, भोग भोग लो तो संग्रह, हजार ज्यादा, सस्ता ज्यादा हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया, 1 अरब हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, मरते हो, जानते हो तो मरते हो। इसके लिए मानव शरीर नहीं है। रुपया कमाना और भोग भोगना, भोगे ईश्वर्य प्रणक्ता नाम दया प्रसाद व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, उसमें दूसरा से स्वर्ग में आए, स्वर्ग में सुख मिलेगा, रीता मिलेगा, इन राजाओं में है तो भोगते रहो, मरते रहो, जलते रहो। ऊंची होने में जाओगे, भजन करोगे, ऊंची होने में जाओगे, देवलोक में जाओगे, पर क्षीण पुण्य मृत लोगों में शांति, पुण्य क्षीण और पासे खुलाएगा, और सबसे हृदय से लग जाओ, बेटा पार है, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। पर होगा भाई लगने से, ढिलाई से काम होगा नहीं, पक्का विचार हो जाए फिर हो जाए, अगर नहीं तो एकदम सच्ची बात, एकदम निश्चित बात, एकदम पक्की बात, एकदम सुनाना सच्ची बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ उसको प्राप्ति होती है, एक संदेह नहीं है। जो संत महात्मा ने कहा है उनकी आज्ञा के अनुसार जो अपना जीवन बनाना है, लाभ से वंचित रहेगा, लाभ होता है, थोड़ा लाभ से संतोष करो, तुम्हारी मर्जी है, मेरी तो सम्मति नहीं है, थोड़ा लाभ से संतोष नहीं करना, पूर्णता गाली, पूर्णता अपने पूर्णता, पूर्ण मद पूर्ण मेदम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह शांति पाठ है 5, तो ये शांति मिलेगी, पूर्ण तत्व है, पूर्ण तत्व पूर्ण को पूर्ण करता है, पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण ही अपूर्ण होता ही नहीं, कभी अपूर्ण नहीं हुआ। यह लब्धवाचा परम लाभ हम गीता में लिखा है, ऋण लाभ के बाद फिर दूसरा लाभ प्राप्त करना पड़ता नहीं। यह लब्धवाचा परम लाभ हम मन्यते नादि गुणा भी विचार लेते, बहुत भारी गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं होता, समय पर इस ऋण काटा जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा किया जाए, जीते आदमी का इतना दुख आ जाए, मूर्छा हो जाएगी, पर तत्व प्राप्ति कभी फैल नहीं होगी। गुना भी दुख है ना, ऐसे टूटत हो जाएगा, जीते जीतेगा तो फैल हो जाए, ऐसी बात नहीं होगी। ऐसा बड़ा बयान है यंग छठा सा 22वां श्लोक है गीता के छठा अध्याय 22वां श्लोक। ऐसी बात है पक्की, दम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, ऐसा योग जरूर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है मनुष्य मात्र को। हमने पुस्तकों में संतों की बातें सुनी है, पढ़ी है, मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी का हो, एक ही बात है, सब अधिकारी। जो मनुष्य भाई है बहन है मनुष्य शरीर में है, सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, सब सच्चे हृदय से नहीं चाहते हैं, इसमें फर्क नहीं है। लाभ जरूर होता है, जरूर होता है, जरूर होता है, संदेह नहीं है। विश्वास से कृपा करो, कृपानाथ सच्चे हृदय से लग जाओ, एक बार कितना कष्ट सह लो, सब काम ठीक होगा, महात्माओं की संतों की कृपा होगी, कृपा से आपको पूर्णता होगी, प्रत्यक्ष आपको होगा प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं कहीं ऐसा कर दो स्वर्ग होने प्रत्यक्ष, मरने के बाद होगा कि नहीं, मरने के बाद पता नहीं क्या क्या होगा क्या, जीते जी हमारा सामना चाहिए नगद, नगद जरूर लाऊंगा, ऐसी बात संतों की सुनी हुई बात है, महात्माओं की बात है, हमारे घर की बात नहीं है, हमारे संतों की बात है, संतों की बात कभी फैल नहीं होती। जो सच्चे जैसे संत होते हैं उनकी बात फैल नहीं होती, कहा होता है कई, कहा होता मारवाड़ी कहावते कई, मैं पूछता हूँ कुछ बात ये सुख और चौरासी है, सुख या चौरासी लाख माने सुख और चौरासी, सच्चे हृदय से लग जाए उसको लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है, बड़े जोर से लग जाओ फायदा होगा, संदेह नहीं, पक्की बात है। इसमें एक बात बताऊं, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, मिल जाता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, ये मान लो तो निहाल हो जाओ, माने नहीं, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, कुट मिला है बिछुड़ जाएगा, रुपये मिला है बिछुड़ जाएगा, धन मिला है बिछुड़ जाएगा, मकान मिला है बिछुड़ जाएगा, जो मिले है बिछुड़ जाए वो अपना नहीं है, उसमें भरोसा मत देना, ये धोखा होता है, धोखा, जो मर जाता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, आप बताओ अपना होता वो, जो मर जाए और बिछुड़ जाए वो अपना नहीं होता। तो आपकी कोई वस्तु बताओ, आप वस्तु मिलती है बिछुड़ती नहीं बताओ, इतने बैठे बताओ आपको क्या मिलती है बिछुड़ती नहीं, प्रकृति की चीज है ही नहीं, अरे भगवान बिछुड़ते है ही नहीं, सदा साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरकों में जाओ तो साथ में, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो साथ में, वो छोड़ते ही नहीं। संतों का लेख हमने पढ़ा, उनमें लिखा है कि सदा साथ रहने वाले एक भगवान है और कोई सदा साथ रहने वाला नहीं, तो खुद से प्यार करे, किसे स्नेह करे, किसका साथ करे, साथ एक ही रहने वाला है, सब मिलता है। प्रकृति का कोई कार्य ऐसा नहीं जो मिल जाए मिलना नहीं, ऐसा नहीं होता, मिलता है मिल जाए। वो अपना होता ही नहीं, आप रस है सब करते दूसरे की सुधनाए मेरी प्रसाद चले आगा ही वो आप मिल गया बीच में बातें हुई फिर गया। संसार मात्र की चीज ऐसी प्रकृति जितने जितने पदार्थ है सब ऐसे ही है, मिलते हैं बिजुड़ जाते हैं, मिलते हैं बिजुड़ जाते हैं, मिलते हैं बिजुड़ जाते हैं। वो अपना नहीं है, बिल्कुल नहीं है अपना, धोखा होगा धोखा, अपना मान लो तो होगा विश्वास घात होगा आपके साथ में रहेगी साथ में। वो कैसे रहेगी आप बताओ, इतने बैठे बताओ, मिलती है बिजुड़ जाती है, वो अपनी चीज कैसे होती है? क्या वो अपनी होती है बताओ, कोई बताओ, गलती है बिछड़ जाती वो अपनी होती है क्या? अरे चीज कौन सी जो मिलती है बिछड़ती नहीं बताओ, ये अमुख चीज ऐसी है शिवाय परमात्मा के गलता है बिछड़ता नहीं, एक ही हो वही अपना है, उसके शिवाय सब मिलने बिछड़ने वाले हैं, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। धोखा होगा धोखा, लाख रुपया मिल गया, करोड़ रुपया मिल गया, अरबों रुपया मिल गया, कौटी एक रहेगी सब बिछड़ कौटी एक रहेगा नहीं, फूटी कौटी भी नहीं रहेगी, पास में सब बिछड़ जाएगा, क्या फायदा? बोलो मिल जाए बिछड़ जाए क्या फायदा, उसे कोई फायदा होगा? मिलने वो सुनने वाले हैं, उठाने वाले नहीं है, सच्ची बात है, बोलने को सुनने वाले रहने वाले नहीं है। पक्का विचार कर लो, पक्का पक्का मिलने वो सुनने वाले अपना नहीं, ये बात बताइए आप, उसी परीक्षा करो, जो बन जाता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं है, बताओ कौन कौन वस्तु ऐसी है जो बनती है बिछड़ते नहीं, मिले हुए बिछड़ते नहीं, ऐसे भगवान है, भगवान वियुक्त नहीं होते, भगवान सबसे मिले रहते सदा, सुख में दुख में संताप में जल में मृत्यु में रोग में निरोगता में धनवत्ता में निर्धनता में आपके मान आदर सत्कार में, मान आदर नहीं हो तो हो तो आपकी निंदा हो, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, आपकी निंदा हो, भगवान रहेंगे। और भूल से अपना मान ले आए तो धोखा होगा, मिलने वाले ही परमात्मा है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, आप मानो चाहे न मत मानो, आप उनको स्मरण करो मत करो, सब विरुद्ध रह जाओ तो भी वे क्षण छोड़ेगा नहीं, सर्वश्रेष्ठ हम हृदय संघ सबके हृदय में हो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से प्राणी मात्र के हृदय में भगवान रहते ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय कृष्ण हे अर्जुन सबके हृदय भगवान रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, परंतु वो लाभ नहीं देते। एक आदमी था गाय बीमार हो गई, बहुत अच्छी गाय अपने देशी ये तमाशा नहीं साफ नहीं भैंस है असली गाय बड़ी रोजी रोजाना पाव किया था, रोजाना पाव किया था ऐसी बड़ी बात, तो वह गाय हुए बीमार, बीमार हुए तो पूछा वैद्यों से, जो पशु चिकित्सक थे उनके पास गए, उन्होंने कहा इस भाव पर काली मिर्च ले आओ और आध पाव दे दो और पाव भर घी दे दो, दूसरे दिन फिर काली मिर्च दे दो और पाव घी दे दो, ठीक हो जाएगी। ले आया घी तो मिर्च काली मिर्च ले आया, कूट कर दे दी, गाय को दू ही नहीं, दू है तो पाव की आता है, पाव की तो है ही, काली मिर्च दे दी, गाय ज्यादा बीमार हो गई, दू ही नहीं उसने गर्मी चढ़ गई, काली मिर्च गर्मी चढ़ दी, घी दिया नहीं, घी तो है ही भीतर में, गाय बीमार हुई ज्यादा, जान जो गाय बीमार हुई ये ज्यादा होने कारण नहीं है, दवाई दी घास दवाई दी घी दिया, घी तो है उसमें है, वो घी काम नहीं आएगा भाई, तुम घी देओ है काम नहीं आएगा। ऐसे ही ईश्वर सबके हृदय में कोई रेखाई नहीं है, मैं काम नहीं देता, वो ईश्वर काम नहीं देता, वो ईश्वर काम नहीं देता। जब गाय में घी तो है बंधु भाई नहीं तो गाय में ही रहा घी, घी तो उसमें है काली में, तो गर्मी वो चढ़ेगी, अरे वो काली मिर्च ही करो, गाय बीमार ज्यादा। तो सब जगह रहने वाला व्यापक परमात्मा काम नहीं देता, गाय में घी है वो भी काम नहीं देता, घी तुम दे काली मिर्च दे साथ में घी रहे हो तो जरूर लाभ होगा, काली मिर्च दे दी घी तो काम है, घी देने की क्या जरूरत है, घी देने जरूरत तो तब हो, घी ना हो घी तो है इसमें, फिर देने की क्या जरूरत है, कि भाई उस घी से काम दे सकता, क्या उस लोग कहां से लेगा, घी तो है रोजाना पाप घी आता है, पाप घी तो पाव भर घी तो रोजा का है, रोजाना पाव है, एक कोड़ी काम नहीं आता, पाव छदम भर भी घी काम नहीं आता, निकाला हुआ दे दो ठीक हो जाए, ऐसे सब में ईश्वर है, सब में विराजमान है, पर सब में होते हो काम नहीं देते, कुछ काम नहीं आता, ईश्वर होते हो काम नहीं आएगा, ईश्वर दे दो बता दो न्याल हो जाओगे न्याल, और है सब में परिपूर्ण है, जड़ में चेतन में स्थावर में जंगम में, दिल भर भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें भगवान ना हो, दिल जैसी चीज भी कोई ऐसी नहीं है जिसमें भगवान ना हो, सब में भगवान है, पर भी भगवान काम नहीं आते, वो काम आता है चिंतन के लिए, सब में भगवान है, चिंतन करो निहाल हो जाओगे, वो काम आते हैं चिंतन में काम आते हैं, प्रत्यक्ष काम नहीं आते, चिंतन कम आए, सब भगवान है, हरदम चिंतन है, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव सब परमात्मा है, निहाल हो जाओगे, ऐसे भजन करो, सब भगवान है, भगवान है भगवान, भजन करो सब में भगवान को देखो निहाल हो जाओगे, ऐसे ईश्वर तो है ही, कुछ भी काम नहीं है, छदम भर भी काम नहीं आएगा, ए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सुनते सर्वस्य चाह मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहन च वेदेश सर्वैरामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह, ईश्वर सर्वभूतानां सर्वभूतानां हृदयेषु सुखे जगते, वो कल्याण करता, कल्याण तो प्रकट करो तब करता है, ये काम नहीं था, गाय का घी गाय में रहता और गाय में काम नहीं आता, गाय में घी है घी जरूर है, नहीं होता कैसे आता है, बिना का रोजाना पाव भी आता है, धातु गाय में है अनुभव घी काम नहीं आता, घी ऊपर से दे उसी गाय का दे उसी गाय का घी काम आ जाएगा, परंतु काम नहीं आता। इसी तरह से परमात्मा सब में परिपूर्ण है परंतु काम नहीं आते। काम तभी आएंगे जब उसमें आप काम लोगे, जरूर काम आएंगे। चिंतन करो भगवान है, समय भगवान है, हरदम देखो कि समय भगवान है, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। सब भगवान है, शब्द भगवान है, जग में भी भगवान है, तम भगवान है, तमें भगवान है। जैसे कहा खरे कम में तो मैं मुंह में खरे कम में, पिता से पूछा प्रहलाद से कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो कहा पिताजी कहाँ नहीं है, आपको कहाँ है, हम कहते हैं कहाँ नहीं है, तुम्हारे में हमारे में है, खड़ग में है, खम्भ में है, खम्भ में है, मारो तलवारें कट जाएगा, तलवार मारी सत्यम विदा तुम निजभृत्य भाषित भगवान अनंत प्रहलाद जी गए सबसे गए तो सत्य करने के लिए व्याप्ते तो सकले स्वविशेष आत्मना अपनी व्याप्ति बताने के लिए भगवान खम्भे में निकले। आधे सुबह नहीं पूरी सुबह ना लायक अंतर ना सुखा है, ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना लोह है, ना लकड़ा है, ना लोहा है, व्यवधान दिया गया लोह रवनी लकड़े बनोनी अस्त्र से मिलोनी शस्त्र से मिलोनी तलवार से मिलोनी बंदूक से मिलोनी मान से मिलोनी मेरी सारी बात करी बस अब भरूंगा ही नहीं, पर यू नहीं कहा नक्शा नहीं भरू लोह लकर से मरो नहीं वो मरो मौत नखरी नक्श बात नहीं होता है नक्श भरता है ये बात है। जीव तो मत कर रहा फे करी भाग देखी सो हुई जरेसी भले बुरी सगरी वो होगी जरूर जा रही मौत जरूर आ जाएगी। उसे कहा नहीं बारह में मरो नहीं भीतर मरो नहीं दिन में मरो नहीं रात में मरो नहीं पशु से मरो नहीं पक्षी से मरो नहीं मनुष्य से मरो नहीं ब्रह्म से मरो नहीं सिंह भगवान पशु भी हाथ चार हाथ और मनुष्य लक्ष्मी डरिया ब्रह्मा जी माता जी खुश करो देवता मृत्यु एक एक एक श्लोक मुझे हिमालय में ज्यादा ठहरा एक श्लोक बोले उस हिमालय में ठहर नहीं सके पदाती गए पदाती रसवत करे गरीब बैठ जाए एक हाथी से एक हाथों पर चार हाथ चार दो हाथों प्रहलाद जी बन गए एक प्रहलाद गुरु बैठे पुरुषोत्तरादी चाटे और कर देता हूँ भगवान से चाहते गाय दादी हो ना चाटे गया वो कड़ी कठोर कठोर जीव होती गौ माता की राजी हो जाएगी तो चाटे बछरे को चाटे गई कोमल बछरा होता है बछरे खून आ जाए गाय चाटती ऐसे ही प्रहलाद जी को भी भगवान चाट लक्ष्मी जी डर गया लक्ष्मी जी कहा कि मैं कभी ऐसा रूप देखा नहीं लक्ष्मी दरिया लक्ष्मीपति है भगवान लक्ष्मी दरिया क्या वो आंख बड़क हो तो दयाम ऐसे क्षमा मांगी क्षमता विगंग यदि समय ये विलम्ब प्रहलाद बेटा मेरे आने में विलम्ब हुआ तो क्षमा करना पापी करना क्षमा मांग मेरे आने में विलम्ब हुआ ऐसे ठाकुर जी जी कह रहा पशु क्या कह सर ऐसे ठाकुर जी है प्रेम बोल सकते ऐसे भगवान है हमारे भगवान ऐसे है अर्जुन ने पूछा था क्या ही मैं को भगवान गुरु को ऐसे आप कौन है खाओ काल काल खा जाऊंगा लोग समाहर तो यहाँ प्रकट यहाँ आया हूँ सबको खा जाऊंगा लोग समाहर तो मैं प्रवृत्त रेदे भी तो आगे भविष्य दे तुम अर्जुन ने कहा मत कर तू खा जाऊंगा सबको सबको ऐसे ईश्वर है भगवान डरला भी बड़ा ऐसे हिंदुओं के ईश्वर है ऐसे हित उत्पादना भविष्य थे तुम नहीं मरोगे युद्ध नहीं करोगे तो मैं खा जाऊंगा सबको हमारे ठाकुर जी ऐसे ऐसे ठाकुर और से मिलेंगे और भगवान मिलेंगे नहीं ऐसे ठाकुर हिंदुओं को जैसे ठाकुर है सब खा जाओ अर्जुन कहते हैं भये न तो प्रभ्यत मनो में मेरा मन व्यथित हो गया जल्द होगी महाराज आप कौन हो कैसे हो माते व्यथा पास विमूल भाव मूर्ख कह सकता है वही हूँ मैं तेरा मित्र हूँ वही हूँ ऐसा मैं देखा नहीं कभी सबको खा जाओ निर्देश सब उठा सोनी खा जाओ अष्टादश अक्षोहिणी अष्टादश ही पर्व अष्टादश दिन में मरे अष्टादिन में सर्व सब सुना हुआ